بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى leo tunakamilisha sura Yusuf katika kuielezea yaliyomo ndani yake. Masomo haya ya 111 ambayo ni aya mwisho baada ya kuona ibra, ya kuona visa mbalimbali ambavyo vimezungumzwa ndani ya sura hii, ndoto mbalimbali zilizokuwepo kama ndoto ya Nabii Yusuf alayhi salam, kadhalika ndoto vijana wawili waliokuwa jela, kadhalika ndoto ya mfalme wama ila dhalik. Kisha akagusiwa mambo ya manabii na watu wao ambao walikaidi wakakataa kufuata mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala asema katika aya 110 iliyosoma jana, hatta idha stayasa ar-rusulu, mpaka walipokata tamaa mitume, wadhannu annahum qad kudhibu, na wakadhania wakaona kwamba wao wamekadhibishwa, jaahum nasruna, nusra yetu iliwajia, fanujia man nasha, basi tukamwokoa tumtakaye, wala yuraddu basuna ani lqaumi almujrimin, wala haiturudishwa adhabu yetu kwa watu waovu, watu wenye kufanya makosa. Kisha Allah tabaraka wa taala akamaliza aya hii au sura hii kwa kusema, laqad kana fi qasasihim ibratun liuli lalbab, kwa hakika mambo yalivyo ni kwamba imekuwa katika hadithi hizi za hawa manabii, hadithi zao, visa vyao ni ibra, ni mazingatio, ni zingatio, liuli lalbab, wale waliona akili. Ma kana hadithan yuftara, si maneno yaliyozushwa kwamba alikaa Mtume Muhammad akaona atunge tunge tu visa awaelezee masahaba wake, si maneno yaliyozushwa. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini ni usadikishaji wa yale yaliyotangulia katika vitabu kama Taurat na Injil, wa tafsila kulli shay, na ni upambanuzi wa kila kitu, wa huda, lakini pia ni mwongozo, wa rahma, na ni rahma liqaumi yu'minun, kwa watu walioamini. Ibn Kathir asema al-ibratu liman i'tabar, mazingatio ni kwa yule aliyezingatia. Yaqulu ta'ala, sema Allah mtukufu, laqad kana fi khabari al-mursalina ma qaumihim, bila shaka imekuwa katika habari za wale mitume waliotumwa pamoja na watu wao, wa kaifa najaina almu'minina, na vipi tulivyowaokoa waumini, وأهلكنا الكافرين نتكوى أنغميز مكافيري عبرة لكل الألباب. Hayo yote kiyachanganya pamoja, pana mazingatio kwa watu walio na akili. Al-alba wa hiya al-ukul, ni watu walio na akili. Kala ma kana haditha yuftara, haya kuwa haya ni maneno yaliyozushwa. Ay wa ma kana lihada al-Qur'an an yuftara, na wala haikuwa hii Qur'ani huwa niliyozushwa. Min duni Allah, kinyume na Allah tabarak wa ta'ala. Ay yuktathabu wa yuktalak, kawa ni maneno ya uongo yazungumzwa na kuzuliwa maneno ya uongo alafu yasemwa Qur'ani. Qur'ani haiko hivyo. Walakin tasdiq alladhi baina yadayhi, ay min alkutub, Qur'ani nasadikisha vitabu vilivyoko mbele yake katika vitabu almunazzala vilivyoshushwa mina samaa kutoka juu. Wa huwa yusaddiqu ma fiha min as-sahihi, Qur'ani nasadikisha yale yaliyoko ndani yake yemo na mambo ambayo ni sahihi. Wa yanfi ma waqa fiha min at-tahrifi wa tabdili wa taghyir, lakini pia inapinga yale mambo yaliyoingizwa katika kubadilishwa, kupindishwa au kuwekwa mahala ambapo sehemu sio, basi mtu aingiza neno jingine. Wa yuhkamu alaiha binnas, vile vile vile vitabu vilivyotangulia vinahukumiwa kwa hii Qur'ani kwamba ni vitabu ambavyo ni mansukh, havifanyi kazi sahihi, au at-taqriri, au imekuja Qur'ani kukariri jambo ambalo kwamba lilikuwepo wakati wa zama zilizopita. Watafsila kulli shay, lakini ni upambanuzi wa kila kitu. Min tahlili wa tahrim, kwa mambo ya kuhalalisha na kuharamisha. Wa mahbubi wa makruh, mambo ambayo kwamba yanapendeza na mambo yanachukiza. Wa ghairi dhalika min al-amri bit-ta'at, na mengine yasiyokuwa hayo katika mambo ya taa. Al-wajibat, mambo ya wajibu. Wal-mustahabbat, mambo ya sunna. Wan-nahyi 'ani al-muharramat, kadhalika na kukataza mambo yaliharamishwa. Wa ma shakalaha, na yale ambayo kwamba yanafanana na hayo. Min al-makruhat, miongoni mwa mambo ambayo ni makruhu. Kadhalika wal-ikhbar 'ani al-umuri 'ala al-jaliyya, kuelezea mambo kwa uwazi kabisa. Wa 'ani al-ghuyubi al-mustaqbala, lakini pia Qur'an inaelezea mambo ya ghaibu ambayo yameshatangulia. Al-mujmala, yaliyokuja kwa njia ya ufupisho. Wat-tafsilia, na kuna ambayo yamekuja kwa njia ya upambanuzi. Wal-ikhbari 'an ar-rabb tabaraka wa ta'ala, lakini pia Qur'ani imekuja kutoa habari kuhusiana na Bwana Allah mlezi. Wa bil asma'i was sifati, kadhalika majina yake na sifa. Wa tanazzuhi 'an mumathala, kadhalika na kutakaswa kwake Allah tabaraka wa ta'ala na jambo la kufananizwa. Amumathala al-makhluqat, kufananizwa na viumbe. Falihadha kana huda, kwa ajili hiyo Qur'ani ikawa ni huda. Wa rahman rahma liqaumin yu'minun, kwa watu walio amin. Tahtadi bihi qulubuhum, nyoyo zao zinaongoka kwa hii Qur'ani. Min al-ghayyi, kutoka kwenye upotevu. Ila ar-rashad, mpaka kwenye uongofu. Wa min ad-dalali, kadhalika kutoka na dalali, yani naombao ni upotevu vile vile. Ila sadad, mpaka kwenye kuthibitishwa katika haki. Wayabtaghuna bihi rahmata min rabbil ibad, lakini kwa hii Qur'ani watu wanatafuta rahma kwa Bwana mlezi wa walimwengu. Min hadhihi alhayati ad-dunya, katika haya maisha ya dunia. Wa yawma al-ma'ad, na siku ya marejeo. Fanas'alu Allah al-azima an yaj'alana minhum, tunamwomba Allah mtukufu atujalie ni katika watu hao. Fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Yawma yafuzu birribhi al-mubyaddatu wujuhuhum an-nadhara, siku ambayo watafuzu kwa faida kubwa wale ambao nyuso zao zitafanywa kuwa ni nyeupe zenye kung'ara. ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة نا هابو وتاروكا فاتوبو wale ambao nyuso zao zitakuwa ni nyeusi kwa mikono ambayo kwamba imekasirika. Thumma qala akhiru tafsiri surati Yusuf, huu ndio mwisho wa tafsiri ya surati Yusuf alayhi salam. Walillahi alhamdu wal minna wa bihi almusta'an, na sifa njema ni zake Allah tabaraka wa taala, na vile vile na neema zote ni zake, na kwa yeye tunaomba msaada. Lakini pia bila kusahau kwamba pamoja na huu mwongozo uliotolewa katika sura ya Yusuf na maelekezo, kuna baadhi ya aya ambazo zimetupa faida kubwa zaidi kuliko nyingine. Mfano kama aya ya 108, Allah tabaraka wa taala aliposema kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabani, sema hii ni njia yangu nalingania kwa Allah kwa ilmu mimi na wanaonifuata. Na hii ni kuonyesha kwamba mtu katika ilmu au mtu katika da'wa atakikana asisikilize kila mtu, bali asikilize watu walio na elimu, tena elimu ya kisheria, ama watu wanaolingania ala jahali, wanaolingania katika bid'a walkurafat, hawa hatakikani awategeshee sikio lake, kwa sababu watampoteza. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema aqwa ma akhafu alaikum, hofu yangu kubwa mimi nayohofia umati wangu nyinyi, alaimmata almudhillin, ni maimamu wanaopoteza watu, mashekhe kadhalika, aljamaat, makundi ambayo kwamba yamezuka ambayo ni yenye kupoteza watu. Katika kitabu Al-Ajibatu Al-Mufida an Asilati Al-Manahij Al-Jadida cha Sheikh Fauzani, katika swali namba 6 ukurasa wa 29, ameuliza Sheikh Saleh, hal man intama ila al-jama'ati yu'tabaru mubtadi'a, je, mtu anayemili kwenye kundi fulani katika makundi ya dalala, huyo naye atahesabika ni katika watu wa bid'a? Yani wewe sunna waijua, watu wa sunna unawafahamu, lakini mwenye ukamili tu kwenye kundi katika vikundi vya upotevu kawa ndio wenzako, je, wewe uhesabike ni katika ahlul bid'a? Shekhe akajibu, hadha hasba aljamaat, hii inaendana kutokana na hayo makundi yenyewe jinsi aliyojiunga nayo yalivyo. Faljamaatu allati indaha mukhalafat lilkitabi wassunna, makundi yote ambayo yana mikhalafa na kitabu na sunna, yu'tabaru almuntami ilaiha mubtadi'a, yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuungana nao hao, na yeye atahesabika ni katika ahlul bid'a wal ahwa. Kisha akasema hapa chini, قال الشيخ بكر أبو زيد بكر بن عبد الله أبو زيد أم سيما الشيخ بكر بن أبو زيد بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية وكرسة وتسن سيتا متكتسن سابا سيما، لا يجوز هيجوز أن ينصب شخص لأمة أويك أسميك ومتو كني أمهو yudua ila tariqatihi, wakawa watu wanalingania kwenye njia yake, usipomfuata yeye, usipomsikiliza yeye, wewe ufai, utafaa kama maneno yako ataenda sambamba na huyo mtu. Asema haijuzu katika dini yetu kusimikwa mtu akawa maneno yake ndio yanafanya ni hujja. Utakuwa katika thawabu ukiungana na yeye, lakini ukikosana na yeye, basi wewe hauko katika thawabu. Hiyo haijuzu. Wayuwala wayuada alaiha, wakawa watu wanaungana na kukatana kwa ajili ya huyo mtu, siwa nabiyina wa rasulina, isipokuwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faman nasaba siwa, yoyote atakayemsimika yoyote yule ala dhalika, katika hilo fahuwa dalun mubtadi'un, huyo amepotea na ni mtu wa bid'a. Mfano ule bwana mmoja alokuja hapa akasema, mimi ni ashariyu aqidatan wa manhaja, huwezi kunibandua. Huo ni mfano tu eh? Yani vipi unamfanya al-ash'ari kwamba yeye ndio kila kitu, unaacha mtume alayhi salatu wassalam, unaacha masahaba, unaacha salaf salih eh? Unajinasibisha mimi ni ash'ari aqidatan wa manhaja, huwezi kunibandua. La shaka hii ni dhalala. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى كفتاوى ياكر لجوشرين كرسمية موجة ستنن، وليس لأحد أن ينصب لأمة، حكونا موجة يوتي أقسميك كتك أمه شخصا أنت يوتي يدعو إلى طريقته أكاوى على الانغنيوات كن ينجياك ويمت كما أنا بفاني الحجاورة ها الحجاورة لو هي وكيدة تفاوتنا حجوري بس وانيكانا ويبني ضالو ومبتيا فقوة من تفاوتنا قولينا يا الحجوري أسأل الله أن يهديه. شيخ الإسلام وسيما حيجوزك أمته كنسميك أمته أمباي يدعو إلى طريقته أنا لنغنية كننجياياك ويوالي ويعادي عليها ana ungana na watu na kufanya uadui na watu kwa sababu ya njia hiyo, ghaira nabi, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaungana na watu kwa ajili ya mtume na ukakatana kwa ajili ya mtume, naam, hapo uko katika sawabu. Wala yunasibu lahum kalama, wala haruhusiwi yeye kuwawekea watu maneno, yuwali alaihi wa yuadi, anaungana na watu kwa maneno hayo na anafanya uadui na watu kwa maneno hayo, ghaira kalami llahi wa rasulihi, isipokuwa maneno ya Allah na nani na mtume. Wa majtamaat alayhi lumma, na maneno ambayo umma wamekula ijmaa kwamba ni maneno ya sawa. Bal hadha min fili ahli lbida, bali kufanya hivyo ni katika vitendo vya watu wazushi. Alladhina yansibuna lahum shakhsa, ambao wanamuweka mtu au kalaman au maneno, yufarriquna bihi baina al-umma, wanafarakanisha watu kati ya umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno hayo au kwa mtu huyo. Yuwaluna bihi ala dhalika al-kalam, wanaungana na mtu huyo katika maneno hayo au tilka nisba au katika kiegemezo cha mtu huyo. Wayuaduna, na wanafanya uadui kwa mtu huyo. Qala Sheikh Bakar aqiba naqlihi li kalami Sheikh al-Islam هذا شيخ بكر أبو زيد أسمى وقت أتمالزية منين يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه حال كثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية ناهي اللي وحالي يوينجي كتك جماعات ما كوندي جماعة مخصنيكو يوات والأحزاب نما كوندي الإسلامية يكي سلام اليوم اللي أنهم yunsibuna ashkhas, kwamba wao wanawasimika baadhi ya watu qada, kwamba wao ndio viongozi wao qada lahum, ndio viongozi wao. Fayuwaluna awliyaahum wa yuaduna a'daahum, hivyo watawaunga vipenzi vyao, vipenzi wa huyo mtu wanaompenda watakuwa ndio wenzao, na ambao wanamkataa wanamfanyia uadui na wao watamfanyia, watawafanyia uadui kwa njia ya mfano. Kuna kundi la Ikhwanul Muslimin ambalo limeanzishwa ni bwana mmoja anaitwa Hassan al-Banna, akafuatiwa na Sayyid Kutub na wengineo. Ukienda tofauti na kanuni zao au kanuni zake, wewe hufai, unahesabika wewe ni katika watu ambao hawastahili kuwa katika kundi hilo. Kadhalika kuna jamaa at-Tabligh ambao wameanzishwa ni Muhammad Ilyas al-Kandahalawi, basi ukiungana naye katika maneno yake wewe ni mwenzao, ukipingana naye wewe si mwenzao na wala hutochukuliwa katika kundi. Wa hakadha makundi mengine yote, marafidha hao na wengineo, al-ashaira al-kullabia wa ma ila dhalika, al-hajabira wafuasi wa Yahya al-Hajuri ukiungana naye katika maneno yake basi wewe ni mwenzao, lakini ukienda tofauti na yeye wewe unaonekana ni munharif kwa kuwa tu hujapata maneno ya Al-Hajuri. Asalullah an yahdiyahum. Kwa hivyo kuna hali hiyo, kuna makundi mengi ambayo yanazuka yana hali hiyo ya kuungana kwa ajili ya kumnusuru shekhe au kuinusuru kauli ya shekhe na kukatana kwa ajili ya hiyo. Kadhalika shekhe akasema wa yuti'unahum fi kulli ma yuftun, wanawatii hao mashekhe zao au viongozi wao katika kila ambacho wanatoa kama fatwa. Ma yuftuna lahum duna arrujuu ila alkitabi wasunna, bila kurudi katika kitabu na nini na sunna. Sasa mfano Al-Hajuri yeye anasema Muhammad mwenyewe maneno yake hayachukuliwi isipokuwa kwa dalili. Sasa sunna ipi atarudi tena ili aweze kuweza kumfuata katika njia hii? Wallahu musta'an. Waduna an yasaluhum an adillatihim, tena hawa watu wanawafuata viongozi wao kiupofu upofu bila kuwauliza haya maneno unayatoa wapi, haya maneno unayozungumza wewe. Mfano anasema as-sunnatu mu'dhamuhu mu'dhamuha wahyi, sunna nyingi ni wahyi. Taibu nyingine ni sunna zote ni nini? Ni wahyi. Lakini anasema mu'dham mu'dhamu ya sunna ni wahyi. Taibu ambazo si hizi nyingine tuzipeleke wapi basi? Kwa hiyo kuonyesha kwamba haya yote ni maneno ambayo kwamba yako katika makosa. Kwa hiyo utawakuta hawaulizi dalili wala nini katika maneno ya mashifu yao, wao wanayotoka kwenye midomo yao, fima yakuluna au yaftun, katika maneno ambayo kwamba wanayasema au wanatoa fatwa. Tayeb. Sana namba 7 kaulizwa ma ra'yukum fil jama'ati hukumi am. Yaani rai yako ni ipi au rai yenu ni ipi? Hapa alikuwa anaitwa Sheikh Fauzan. Rai yako ni ipi kuhusiana na haya makundi katika hukumu ya upamoja? Yani Sheikh akajibu kullu man khalafa jamaa ahli sunna fa huwa dhal, kila yaleenda tofauti na jamaa ahli sunna wal jamaa huyo amepotea. Fa huwa dhal, ma indana illa jama'atan wahida, sisi hatuna mbele yetu isipokuwa kundi hili moja, hum ahli sunnati wal jamaa, ma ambao ni ahli sunna wal jamaa. Kisha Sheikh hapa chini na nadhani ni muallif huyu Abu Furaihan akaongeza majina ya ahli sunna. Naam, Abu Furaihan Jamal ibn Furaihan al-Harithi, yeye akasema ahli sunnati wal jamaa wa hum at-ta'ifatu al-mansura, katika moja ya majina yake wanaitwa at-ta'ifatu al-mansura wa hum al-firqatu an-najiya, na hao ndio wanaitwa al-firqatu an-najiya wa hum ahlu al-hadith, na hao ndio wanaitwa ahlu al-hadith wa hum ahlu al-athar, na hao ndio wanaitwa ahlu al-athar wa hum as-salafiyun, na hao ndio wanaitwa as-salafiyun kama sarraha bidhalika jam'un ghafirun min as-salafi, kama walivyozungumza wazi wazi wengi katika ulama wema waliotangulia, wal khalaf, na pia waliokuja kuchelewa, min ahli al-ilmi, katika watu waliopewa elimu, minhum ala sabil al-mithal la al-hasr, katika hao kwa njia ya mfano, si njia ya kuzungumza wote kwa mara moja, yani kwa mfano tu, al-a'immatu al-arba, maimamu wanne, yani kusema al-a'immatu al-arba maanisha imamu Abu Hanifa, kadhalika al-imamu Malik na imamu Shafi'i na imamu Ahmad bin Hanbali rahimahumullahu ta'ala. Qala al-a'immatu al-arba al-mashhudu lahum bil-imama, waliyoshuhudiliwa na uimamu, wa man fi tariqatihim, na wale walioko katika njia yao, thumma man ta'assa bihim, kisha wenye kuwafuata hao, wa nahaja man hadahum, na wakashika njia yao, wa in ta'akhara zamanahum, hata kama muda wao umekuja kwa kuchelewa, amma tasmiyatu hadhihi al-firq al-mukhalifa lil-jama'ati al-muslimin al-wa'ida bil-jama'at ama hili kuliita au kuyahita hayo makundi ambayo yametofautiana na kundi la saba, kundi la ahli sunna wal jamaa, kwa manayo pia haya makundi ya batili yakaitwa jamaat, fala tasihu. Asema hilo tamko sio sawa sawa, hilo tamko sio sawa sawa, kwa sababu kuna hadithi ya mtume alipoulizwa ile alfirqatu najia, kundi ambalo kwamba litakuwa lenye kuokoka nilipi, akasema hiya jamaa, akasema ni jamaa. Kwa hiyo na haya makundi nayo tukiyaita jamaat, tazidi kutatizika hapa. Haya hayatakikani yaitwe jina hilo, kama dhakartu sabiqa, shekh asema kama nilivyotaja huko nyuma, wabayanahu ashekhu, lakini pia shekh akabainisha, bali yukalu laha firaqu wa ahzab. Haya yatakana yaitwe firaq wa ahzab, makundi, makundi ya dalala, sio basi hivyo. Shekh asema waman khalafa hadhihi aljamaa, atakayekwenda tofauti na hili kundi, kundi la ahli sunna wal jamaa as-salafiyin, sio, fa huwa mukhalifun li manhaji ar-rasul, huyo la shakka ameenda tofauti na manhaji ya nani, ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu mtume ndiye aliulizwa hilo kundi lipi, akasema hiya aljamaa, wa fi riwaya, katika riwaya akasema huma ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hawa ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya tulionayo leo sisi na masahaba wangu. Leo akaja mtu kawakufurisha masahaba wote sikuwa wawili au watatu, vipi huyo ataambiwa yeye ni katika aljamaa? La, yeye si katika jamaa, yeye ni katika ahzab adhal, makundi ambayo kwamba yamepotea. Wanakulu aidan, na tunasema vile vile, kullu man khalafa ahla sunnati wal jamaa fahuwa min ahli alahwa wal bid'a, kila ambaye anatofauti na ahli sunnati wal jamaa ni katika ahli alahwa wal bid'a. والمخالفات تختلف في الحكم اما مخالف هنا نختلف فيانا كتك حكم كتك حكم بالتضليل كما ameingia katika upotevu au bitakfir au mtangia katika bid'a inamkufurisha asba kibariha wa sigariha kutokana na ukubwa wake hiyo bid'a aliyoingia kadhalika na udogo wake wa ba'daha وبعدها وقربها من الحق او كو مبالي او كو قريب من اي حق فايو انت اتكانا اكاي على حذر هنا دينك بسبب دينك ndio rasli mali yako kipoteza dini wewe ina maana umepoteza kitu muhimu sana dini yako atakikana uichunge kama vile unavyoona mtu anachunga mifugo yake anachunga kilimo chake ambacho amelima anachunga mazao yake wa maila dhalika dini yako ni hivyo hivyo simwachie kila mtu aje kuidonoa donoa hapana na dini ni elimu kwa maana ibn sirin au ibn mas'ud akasema inna hadha alilm din hakika hii elimu ni dini fandhuru amman ta'khuduna dinakum angalieni kwa nani mnachukua dini si kila mtu kwa sababu kuna wengine ambao kwamba ndio wanazungumza kwa lugha ya dini, wanazungumza Kiarabu, wanafasiri Qur'an, wanafasiri hadithi, lakini ni ahlul bid'a wal ahwa, ni watu wa bid'a, watu wa matamanio, ni watu wa kwenda kwa washirikina, waganga wa kienyeji, bali utakuta wao wenyewe asani waganga wa kienyeji, lakini akisimama hapo aongea mzee mpaka atokaute wa mdomo, ni mkali kweli kweli hapo kibla hapo hapo kwenye mimbari lakini ebu ye mwenyewe chunguze katika muamala wake ukoje, muamala umejaa matobo muamala umejaa matobo kwenye mambo ya riba yumo kwenye mambo ya masakosi yumo kwenye ushirikina yumo kwenye siasa yumo kwenye utakfiri yumo kwenye balaa zote utamkuta yeye yumo kwenye dini ndio si mchezo akisimama bado asema hana dhambi hata moja kumbe da mbaya kama yeye hakuna kwa hivyo natakana tuwe makini katika dini yetu tuangalie wapi tutakuwa ni wenye kuchukua elimu kwa sababu kile unachokichukua ndicho utakachokifanyia kazi katika dini yetu, dini yako. Wa nas'alullah al-maula an yanfa'ana bima sami'na, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.